En ze hebben daar geen, geen direct effect van gezien op het beleid. En kijk, de meningen verschillen natuurlijk over hoe ernstig die migratie is. Maar er is in ieder geval wel een soort gevoel in het land, bij in ieder geval bepaalde groepen, en een behoorlijk grote groep, dat daar meer aan moet gebeuren dan er gebeurt. En we zien dat de VVD dat niet doet. Ja. Dus ja, dan is de PVV het logische alternatief. Meneer Brinkman, wat is uw analyse? Nou ja, het hele verhaal begon natuurlijk al begin van het jaar toen het kabinet viel. En dat was natuurlijk al het eerste cadeautje wat de PVV binnen kon harken. Over asiel? Over asiel. En dat is natuurlijk het punt. Immigratie en asiel is het grote punt van de ontstaansgeschiedenis van de PVV. Waar ik mij toen de tijd ook met hart en ziel voor één heb gezet. 2006 tot 2012 ja, zat u in de Kamer. Dat klopt. En dan is het nu tijd om te verzilveren. En dan komt er nog een tweede cadeautje bij de laatste paar weken. Ik denk toch wel een behoorlijke kapitale strategische blunder van de VVD door er toch de deur wijdwagen open te zetten voor de PVV. Ja, Rutte zei altijd, ik ga niet met de PVV. Ja. En bij Jesielkus lijkt die deur weer geopend. En ik moet wel zeggen, ik vind het prachtig mooi. Ik vind het werkelijk, ik vind het een feest voor de democratie. Eindelijk, ja. Eindelijk een democratie waarin niemand wordt uitgesloten, althans, dat gaat nu waarschijnlijk wel gebeuren. Maar waaruit in ieder geval blijkt dat als op het moment dat je een partij niet uitsluit, dat mooi, dan ook in één keer alle sluizen opengaan en de mensen massaal op een goede partij stemmen. Ja, oké. Okay. Laten we even luisteren naar vanochtend. Want die deur, zegt u terecht, meneer Brinkman, die ging weer open vanuit de VVD. Toch horen we lijsttrekker Jesielkus vandaag op deze zender bij Sven op 1 weer wat afstand nemen. U gaat niet onder Wilders in een kabinet zitten. Nee, ik vind dat dit land een leider verdient die er is voor iedereen. U gaat überhaupt niet regeren met premier Wilders? Nee, dat ga ik niet doen. Meneer Albert, wat hoort u Jesielkus hier doen vanochtend? Ze heeft spijt, denk ik. Het is heel duidelijk dat de PVV opeens een alternatief is voor mensen die kritisch waren op migratie, was de VVD de belangrijkste optie. En nu opeens, omdat meneer Wilders mee mag regeren volgens mevrouw Jesielkus, is de PVV opeens populairder geworden. En nu denkt mevrouw Jesielkus, daar komt het toch niet zo goed uit. En dat kan ik me wel voorstellen, eerlijk gezegd. Alleen ja, het was natuurlijk wel een misser van haar. Ja, denkt u inderdaad, net als meneer Brinkman zegt, dat een van de oorzaken is waardoor de PVV nu zo hoog peilt? Ja, dat lijkt me wel. Ik denk dat er helemaal geen kritische verslaggeving is over of de PVV dat überhaupt kan meeregeren. Okay. En ja, dan ontstaat er een soort illusie dat een optie is. U noemt dat een illusie. Nou, we gaan het er dus vanavond over hebben. Meneer Brinkman, want dat is wat we Geert Wilders horen zeggen, hè, dat hij mee wil doen. Waarom wil hij dat opeens? Want eerder was dat wel anders. Nou, omdat hij ziet dat er grote problemen zijn met de immigratie, met asiel, met huizen, met bestaanszekerheid, waar een grote druk op komt van de ruim 200.000 mensen die Nederland binnenkomen. Maar jaren geleden waren er ook problemen. Die problemen waren een jaar geleden vele malen minder. Dat waren geen 220.000 mensen die heden te dagen binnenkomen. Dus het aantal was niet groot genoeg? Nee, en het is nota bene zelfs de VVD die 13 jaar aan de knop heeft gezeten, die altijd zei dat ze er wat aan gingen doen. En die al die tijd op hun handen hebben gezeten. Dus Geert Wilders, die is nu eindelijk aan het cashen. Ja. En die haalt zijn winst binnen. We horen Wilders dan zeggen dat hij bereid is om zijn harde standpunten over de islam en het verbieden van de Koran bijvoorbeeld, om die in de ijskast te zetten. Gelooft u die woorden? Ja, ik geloof wel dat hij ze in de ijskast zet. Maar dan, dat zijn natuurlijk nog steeds dan zijn standpunten. En het punt is natuurlijk met de PVV is dat het onrechtstatelijk is. En dan is de vraag of daar überhaupt een coalitie mee te maken valt. Nou, meneer Omtzigt, ja, die doet heel moeilijk. Maar die zal toch moeilijk blijven doen. Wat er ook de uiteindelijke uitslag daarvan is. Mevrouw Jesielkus doet moeilijk. Dus eerlijk gezegd, in die zin is deze discussie natuurlijk overbodig. Want meneer Wilders gaat niet meer regeren. Het enige wat eventueel kan is een soort gedoog constructieachtige toestand. Dat zou natuurlijk eventueel kunnen. Ja, want dat kon eerder ook. Meneer Brinkman, u zei net, eindelijk worden er geen mensen meer uitgesloten. Maar dat is natuurlijk precies de kritiek op de PVV, dat meneer Wilders mensen wil uitsluiten en dat dat helemaal niet mag volgens de grondwet. Nee, u moet begrijpen, het grote punt van de PVV is de islamisering van dit land. En er is iets vreemds aan de hand met de islam. De islam, maar een verbod op moskeeën en op de Koran, dat mag niet. Ik wil het u uitleggen. De islam is niet zomaar een geloof. Het is een ideologie, zoals hij dat altijd zegt. What's in a name? Het gaat erom, er is geen scheiding tussen kerk en staat. Alle islamitische landen in de hele wereld hebben uitgewezen dat daar geen vrijheid is. Daarom heet die partij ook Partij voor de Vrijheid. Dus iedereen heeft het mis. Al die andere partijen heten democratie. D66, de CDA, ja. VVD, die partijen zijn niet democratisch. Want die laten zwermen van ondemocratische mensen het land binnenstromen. En wat is er democratisch aan de PVV dan? Het democratisch is dat zij echt staan voor de democratie. Namelijk het bestrijden van die mensen, van die ideologie. Maar wat die niet de scheiding tussen kerk en staat accepteert. Meneer Alberts, u wil reageren? Ja, het zit in de letterlijke formulering. Ik vind het altijd een beetje flauw om mensen precies op hun woorden te pakken. Maar het is precies. Zoals meneer Brinkman dat zegt. Het gaat over de vraag of je de ideologie bestrijdt of dat je de mensen bestrijdt. En dat zit allebei in die zin. En dat is natuurlijk met elkaar verweven. Dus het gaat natuurlijk over het creëren van ongelijkheid. Gelijkheid tussen burgers van Nederland. En dan hebben we het over, als we het dan hebben over coalitiedeelname, dan kan daar geen sprake van zijn als meneer Omtzigt en mevrouw Jesselgus hun eigen standpunten en hun eigen uitgangspunten serieus nemen. En ik denk dat ze dat doen. Ik wil één ding aanhalen bij deze opmerking. Ik wil ook wel eens gemeten hebben hoeveel mensen binnen die islamitische gemeenschap inderdaad ook op de PVV stemmen. Want ik weet uit mijn eigen kring dat ontzettend veel mensen zijn. Oké, duidelijk. Mevrouw Ferrier. Ja, ik vind het heel bijzonder wat meneer Brinkman hier zegt. Kijk, het is duidelijk dat wat Geert Wilders beoogt ongrondwettelijk is. Hij is ongrondwettelijk en hij handelt ongrondwettelijk. Hij tast het basisprincipe van onze democratie, vrijheid van godsdienst, schaamteloos aan. Maar wat ik vooral heel ernstig vind, is het creëren van verschil tussen burgers. Eerste rangs en tweede rangs burgers. En ik hoor meneer Brinkman zeggen, hij zou wel eens willen weten hoeveel moslims op de PVV stemmen. Ik zou wel eens willen weten hoe de mensen die ik in mijn omgeving heb, moslims, een vriendin van mij met een hoofddoekje dat zich uit de naad werkt in de zorg. Een moslim die in het onderwijs zich uit de naad werkt en die op donderdagochtend 23 november wakker worden en die denken, wie stel ik nog voor in dit land? Dat zijn ook hardwerkende burgers. Dus het onderscheid maken tussen burgers, eerste rangs en tweede rangs burgers, vind ik volstrekt onacceptabel. En ik vind het zo jammer dat mevrouw Jesselgus die prachtige brief die Rutte naar Cenk Willing gestuurd heeft op, ik meen, 14 juni 2017... waarin hij precies uitlegt waarom je de deur naar Wilders nooit open moet zetten. Ik raad iedereen aan die brief nog eens eventjes op het internet erbij te halen, want daar wordt het precies uitgelegd. Ik zou willen dat ze beter naar hem geluisterd had. Ja, meneer Brinkman. Laat ik de volgende vraag stellen. Want mensen noemen Geert Wilders nu Geert Milders. Omdat er een beeld bestaat dat hij dus die argumenten, die zijn standpunten in de ijskast zet en dat hij milder wordt op die ongrondwettelijke dingen die hij daar wil. Ziet u dat ook? Of denkt u dat is niet waar? En die standpunten staan nog steeds gewoon op papier. Geert heeft een paar dagen geleden een heel goed interview gegeven bij Nieuwsuur, bij Marielle Tweebeke. En daarin laat hij duidelijk blijken, en daar ben ik het ook helemaal mee eens, dat hij helemaal niet milder is. Hij maakt nu op dit moment andere keuzes. En die keuzes zijn belangrijk voor dit land. De enige reden waarom de PVV in de politiek is gekomen is voor het belang van Nederland. Net overigens als alle andere partijen. Ja, okay, alleen dus andere die partijen maken staan andere nog steeds keuzes overeind. Ja, ja. Uiteraard. Mevrouw Ferrier, even terug naar 2010, die periode. Ja. Tot 2012, toen was de PVV de gedoogpartner van het kabinet Rutte 1. We hebben gezien hoe betrouwbaar hij toen was. Van de VVD en het CDA. U was daar tegen, niet als enige. We gaan even luisteren naar een fragment van het CDA-congres, waarin toen gestemd werd over die samenwerking met de PVV. Doe dit de mensen in ons land niet aan. Doe dit onze partij niet aan. Doe dit ons land niet aan. Ja, dat was oud-minister Hirsch Balin die we daar horen. U was daar toen dus niet voor. Heeft u nu dezelfde bedenkingen tegen een rol van Wilders in een kabinet? Ja, voor een belangrijk deel staan dezelfde bezwaren. Het feit dat hij niet grondwettelijk is. Mm-hmm. Ik zeg altijd, ik ben niet tegen zijn kiezers. Helemaal niet. In zekere zin heeft Wilders de vinger op de gevoelige plek gelegd. En wat meneer Aalbers ook zei, hij adresseert het gevoel in het land wat andere partijen niet deden. Maar zijn oplossingen deugen niet. Want die zijn niet toekomstgericht. Die zijn terug naar vroeger. En dat kan niet. Dus dat was voor mij een belangrijke reden. Natuurlijk ook het feit dat godsdienstvrijheid een belangrijke pijler in ons land met voeten getreden werd. Ik vond ook zeker dat een christelijke partij als het CDA niet de partij van Geert Wilders, de PVV, in het bestuur van het land kon halen. Want daar zit het probleem, dat je in het bestuur van het land komt, of het nu is meeregeren of in gedoogconstructie. Daarmee kom je op een glijdende schaal. En waar ik ook de vinger op wil leggen, is wat dit doet internationaal, in het buitenland. Ik heb zelf op verschillende plekken in de wereld gewoond. Ik heb contacten met mensen daar. Die begrijpen hier helemaal niks van. Nederland is een handelsland. Landen als Indonesië, belangrijke handelspartner. Landen als Bangladesh, Turkije natuurlijk, Marokko, Maleisië zijn belangrijke handelspartners. En wat is denkt u het gevolg van de PVV in een coalitie? Het voor die vertrouwen. Landen? Dus het vertrouwen. Ook Nederland als belangrijk vestigingsklimaat. Ja, dat ik zit wordt in verschillende besturen. Wordt enorm geschaad. Meneer Alberts, u wil daar kort op reageren, zien, want u schudt uw hoofd. Kijk, ik vind dat is wel zo. Maar kijk, ik wil ook toch een kleine relativering bij het hele verhaal. Is natuurlijk de vraag is hoeveel mensen heeft meneer Wilders eigenlijk precies? Die kandidatenlijst staat vol met statenleden en raadsleden. Toen hij een grote fractie had, toen liepen er allerlei mensen weg. Het is een recept voor ellende, want hij houdt het niet bij elkaar. En op allerlei plekken zijn er opeens allemaal vacatures. Dus de vraag is hoeveel ministers kan hij überhaupt leveren? En hoeveel mensen zouden zich daar überhaupt bij willen aansluiten van naam en faam, die de enige ervaring hebben? Ja. Het antwoord is, het wordt sowieso een bende. En iedereen in Den Haag weet dit. Dat weet Pieter Omtzigt, weet het. Dylan Jessicus weet het. Dus het komt er niet. Meneer Brinkman, het gaat niet lukken om de PVV te regeren. Ik wil even graag één opmerking maken over dat eeuwige geouhoer over ongrondwettelijk. Dat is namelijk gewoon klinkklare onzin. Het staat in een partijprogramma. Aan mijn rechterzijde zit een partij die wil het Koninklijk Huis uit de grondwet hebben. U wijst naar Kees Verhoeven, D66, komen we zo bij. Aan mijn linkerzijde staat een partij die ook weer andere ideeën heeft. Wat is er onzin aan dat het niet grondwettelijk is? Omdat dat juist de reden is waarom je een verkiezing hebt. Je hebt namelijk ideeën die niet grondwettelijk zijn, maar jij gaat de verkiezingen in omdat je dat graag wil veranderen. Okay. Om de vrijheid af te schaffen. Dat is de reden. Dat is onzin. In Hongarije en Polen ook gedaan. Meneer Alberts, dat is onzin. Het gaat erom, je wil een ideologie beheersen die ondemocratisch is, die niet de scheiding tussen kerk en staat. Dat over een godsdienst, meneer Brinkman. Meneer Brinkman, u zegt dus, bij mij gaat de democratie PVV boven godsdienst. Meneer Brinkman, ja. Het is een fel debat. Ja, zeker. U zegt dus, de PVV wil de grondwet aanpassen. Ja. Om dus te zorgen dat het kan uitvoeren wat het wil. Precies. Oké. Dan horen we meneer Alberts net zeggen, er komt een gigantisch personeelsprobleem. Want de PVV krijgt het niet rond om een team te vormen met ministers. Hoe daar ziet u heeft dat? Hij geen enkel bewijs voor geleverd. Dat is ook werkelijk allemaal flauwekul. Want de mensen die in de Staten zitten, die doen dat 1 of hooguit 2 dagen per week. En zoals we allemaal weten, zijn er vergaderdagen 3 dagen in de week. Welke kandidaat denkt u dan dat er zouden kunnen meedoen voor de PVV? Hoe bedoelt u? Is er een hele goede lijst. U bedoelt als minister? Ja, bijvoorbeeld als er straks dus een coalitie komt met de PVV. De allerbeste minister van Gezondheid, dat is natuurlijk mevrouw Agema. Dat staat buiten kijf. En verder? En daarna zijn er nog een aantal hele goede Kamerleden die een heel goede functie. Maar let wel, kijk, als wij in een, en ik ben daar ook wel een voorstander van, om dat eens een keer goed uit te proberen. Als wij straks bijvoorbeeld met Pieter Omtzigt, met NSC, een coalitie moeten gaan vormen, dan gaat daar waarschijnlijk een aantal vakministers binnenkomen. Nou, dat heeft D66 bijvoorbeeld heel erg goed gedaan met een aantal prominente mensen uit het bedrijfsleven. En dat zou ook zomaar de PVV kunnen doen. Want dat de PVV heeft die mensen niet. Jawel, die heeft die mensen wel. Maar dat hoeven niet per se mensen te zijn van die kandidaatlijst. Okay, dus ik zou er trouwens er ook maar niet te veel op. Ik zou er niet te veel op rekenen dat Nieuw Sociaal Contract met de PVV gaat samenwerken. Volgens mij is Pieter Omtzigt daar heel duidelijk in geweest. Ja. En waar ik ook op wil wijzen, meneer Albers zegt terecht, het wordt een puinhoop, en dat weet ook iedereen. Maar afgezien daarvan, als je niet de mensen kunt vinden, als er geen partijen zijn die met de PVV willen regeren, het pure feit dat deze partij het grootste zou worden, zou in het toch al wankele vertrouwen wat men internationaal heeft in Nederland, als voor het vestigings- en ondernemersklimaat, niet goed doen. Dus ik zou ook tegen iedereen willen zeggen, kijk uit dat je niet indirect op Wilders stemt. Meneer Brinkman, er wordt over Wilders gezegd dat hij best een control freak is. Als hij straks dan ook moet gaan delegeren, denkt u dat hij dat kan? Iedere politiek leider is een control freak. Iedereen. Iedereen wil kunnen vertrouwen op de lijst, wil kunnen vertrouwen op waar de mensen naartoe gaan. En dat is niet meer dan logisch. Daar is meneer Wilders absoluut niet anders in dan wie dan ook bij de grote partijen. Hij is wantrouwend richting anderen. Ja, maar dat zijn anderen ook. Ik heb de situatie ook van dichtbij meegemaakt bij de VVD, ook bij het CDA. Overigens moet ik mevrouw Ferrier ook aangeven dat zij dit riedeltje wat zij dus nu roept, al 13 jaar roept, en dat het niet voor niets is dat het CDA alleen maar verder naar beneden is gekelderd. Waarvoor dat had hier niks mee te maken. Dat heeft volgens mij alles hiermee te maken. Nee, mevrouw Ferrier mag daar even op reageren. Nee, mijn partij heeft in 2010 een verkeerde afslag genomen. En ik ben ontzettend dankbaar om te zien dat met Henry Bontebal we weer helemaal terug zijn op het goede pad. Dat heeft niks met de PVV te maken. We hebben alleen gezien dat de PVV een volstrekt onbetrouwbare partner was toen zij de stekker uit Rutte 1 trokken in april 2012. Maar dat verbaasde mij helemaal niet. Ik hoor het al een beetje eigenlijk aan jullie woorden. Maar meneer Alberts, tot slot, hoe groot acht u de kans dat er een kabinet komt met de PVV? Er is wel een kans op een gedoogconstructie of een minderheidskabinet, maar met de PVV, met ministers, nul. Mevrouw Ferrier? Ik acht die kans ook klein. Maar ik wijs erop, het pure feit dat de PVV de grootste zou worden heeft grote effecten. En ook als we zeggen, weet je, het is een democratisch proces, laat het maar gebeuren. Let op, je kan in korte tijd dingen kwijtraken die je niet makkelijk terugkrijgt. Meneer Brinkman, los van wat u zou willen, hoe groot acht u de kans dat er een coalitie komt met de PVV? Ik denk dat die kans zeer groot aanwezig is. En ik denk ook dat het goed is voor het land, goed is voor de democratie. Dat heeft u genoemd. Ik dank jullie allen voor dit gesprek. Oud-PVV-Kamerlid Hero Brinkman, oud-CDA-Kamerlid Kathleen Ferrier en onderzoeker politieke communicatie Chris Alberts. Dit is de dag met Joram Kaat. Het is nu nagelbijten voor campagnemedewerkers van de politieke partijen. Morgen mogen we naar de stembus en dan zal blijken of al die lijvige verkiezingsprogramma's, de stevige debatten en de snedige one-liners hun effect hebben of juist niet. Hoe beleven de campagneleiders en de partijen die zenuwslopende laatste dagen voor de verkiezingen? Twee oud-campagnestrategen die willen dat vanavond met ons delen. Jack de Vries van het CDA en Kees Verhoeven van D66. Welkom beiden. Dank je wel. Meneer de Vries, vanavond dus dat de NOS-slotdebat. Dat begint zo meteen om 7:00. Morgen de verkiezingen. Zit het werk er nu op voor de campagneleiders eigenlijk? Nee, zeker niet. Want na dat debat ga je natuurlijk ook nog vol in de interactie met de journalisten om te kijken of je bepaalde dingen uit het debat kunt duiden. Ik zei ook altijd in campagnetijd, we moeten ook nog zorgen dat we de koppen van de kranten van de volgende ochtend op verkiezingsdag zelf kunnen halen. Want zelf dan, kunnen halen? Door iets te zeggen, bedoelt u? Of hoe stuurt u dat? Ja, door daar iets in te pluggen. Dus om tot op het laatste moment natuurlijk richting de kiezers zichtbaar te kunnen zijn met je standpunten. Ja. Dus nee, je bent deze avond nog volop bezig als campagneleider. En dan zo morgen is dan een hele rare dag. Want het is out of your hands. En je moet maar afwachten en nagelbijten, verschillende statements voorbereiden voor je lijst trekken. Dan kun je niks meer doen, nee. Dan kun je niks meer doen. Meneer Verhoeven, hoe werkt dat dan als je de krant nog wil halen met quotes? Ja, dat is wel lastig hoor. Dat hangt heel erg van het slotdebat dan af. Als het dan meegenomen wordt, dat wordt het meestal wel. Online natuurlijk nog wel heel veel nieuws. Dus eens hoor met die analyse. Maar het is wel een leeglopend vat in die laatste dagen. Met name die verkiezingsdag zelf is eigenlijk een hele gekke dag. Mensen denken dan altijd, je bent mega druk als partij, als lijsttrekker, als campagneleider. Maar het is eigenlijk een hele gekke dag. Je werkt eigenlijk toe naar die uitslag. En dan ga je nadenken van wat willen we daar zeggen. Maar ja, dat weet je nog niet tot 9:00 bij de exit poll. Ja, en wat gebeurt er op dit moment, meneer De Vries, in die coulissen? Net dus voor dat slotdebat. Wat wordt er tegen de lijsttrekkers gezegd? Nou ja, ik was er altijd van heel veel rust van tevoren. Weet je, je ziet sommige lijsttrekkers, je ziet het ook in de Woutertapes, hè, van de verkiezingen van 2006, nog sessies en rollenspellen. Balkenende was daar heel anders in. Die had zoiets van, ja, weet je, ik wil helemaal geen rollenspel. Die was gewoon nog aan het werk als premier, ging naar het katshuis, ging even een dutje doen. Ik schoof aan bij het eten met mijn kaartjes om het hele debat door te nemen. Die gaat dat doen, die gaat dat doen, daar kunnen we zo op reageren. 2006. Laten we vooral Halsema opzoeken, want dan komt Bos iets minder in de picture. En daarna stapten we in de auto en gingen we het debat doen. Dus iedere lijsttrekker heeft behoefte aan iets anders. Voor Balken, en dan was het natuurlijk rust, reinheid, regelmaat. En dat probeerden we dan ook te creëren. Dus mijn advies was ook altijd aan andere campagneleiders: probeer niet tot op het laatste moment je lijsttrekker druk te laten zijn. Maar creëer rust, want dit is even het slotdebat, het bepalend moment voor al die zwevende kiezers die nog een keuze moeten maken. En dat zijn er veel inderdaad. Meneer Verhoeven, het is ontzettend spannend. VVD, PVV, nou, we hadden het er net over, en de PvdA GroenLinks gezamenlijk aan kop in de laatste peilingen van vandaag. Denkt u dan dat dit debat, dit slotdebat, echt nog iets kan veranderen, of wordt het een herhaling van zetten? Het gaat sowieso wat veranderen. Inhoudelijk zal het een herhaling van zetten zijn. Er zullen geen nieuwe standpunten op tafel komen. Maar hoe de lijsttrekkers op dat moment hun leiderschap kunnen tonen, iets kunnen pareren, een aanval kunnen plaatsen, een draai aan iets kunnen geven. Het tonen van leiderschap, vorige verkiezingen, Kaag versus Wilders, in de allerlaatste secondes ongeveer van het slotdebat, meen ik, leverde echt nog een aantal zetels op voor D66, omdat Sigrid Kaag toen liet zien dat ze Wilders de baas kon en er echt stond. Het slotdebat is heel belangrijk. Het debat van gisteren, ook kort op de verkiezingen, is ook echt belangrijk. 6 partijen, grote zaal, veel herhaald, ook net in de uitzending. Dus dat soort debatten doen er echt enorm toe. En gek genoeg, ondanks alle social media invloeden die we vaak bespreken met elkaar, zie je toch dat televisiedebatten nog steeds het sleutelmoment zijn voor de lijsttrekkers om te laten zien wie ze zijn. En dat willen die kiezers, die zwevende kiezers, dat willen ze weten. Die hebben daar behoefte aan. Ja. En het is interessant om te kijken wie gaat wie opzoeken. Ja. Gisteren zag je Jette nadrukkelijk de aanval inzetten op Timmermans, want hij ziet nu dat Timmermans waarschuwt voor het rechtse gevaar en mogelijk strategische stemmers naar zich toetrekt. Dus dat kan D66 bedreigen, dus vandaar die aanval. Dus ik ga vanavond ook echt zitten kijken wie zoekt wie op, want dat is natuurlijk nu met de laatste peilingen ontzettend spannend. En als je de trend ziet, dan kan de PVV zomaar de grootste worden. Daar hadden jullie het in het vorige item over. Dus het is echt vanavond bijvoorbeeld heel erg spannend voor Dylan Jezielgus van de VVD. Ja. Die zie je al de deur dichtklappen die ze eerder had opengezet. Want dat is het voordeel dat jullie beiden hebben, dat jullie vanaf de bank dan kunnen kijken, iets minder dicht op het vuur zitten. Maar meneer De Vries, want u noemt daar de VVD. Stel, u bent de campagneleider vanavond van die partij. Wat zou u nu tegen Jezielgus zeggen? Nou ja, Dylan Jezielgus krijgt, dat zag je gisteren al, want die aanval is geopend, steeds meer verwijten over 13 jaar Rutte en haar eigen verantwoordelijkheid erin. Ze had daar een goede puntslijn in van: jullie zijn 75 jaar opgeteld in de politiek en ik ben veel jonger. Maar er zal vanavond dus iets nieuws moeten komen om die aanval te weerstaan. Mm-hmm. En daarnaast zal zij nadrukkelijk ook richting de PVV tot een onderscheid moeten komen. Dat is natuurlijk toch nu de bepalende strijd, VVD of PVV. Dus je moet die concurrentie vanavond echt wel aan. Maar zij heeft zichzelf natuurlijk in een uitermate lastige positie gemanoeuvreerd. Door inderdaad aan de ene kant nu niet meer geloofwaardig te zijn op wat ze ook over de PVV zegt, want het is steeds verschillend geweest. En ze heeft dus naast inderdaad het feit dat ze dus eigenlijk Wilders groot gemaakt heeft, heeft ze ook nog te maken met het feit dat ze nu eigenlijk ineens niet meer duidelijk is over wat haar positie is van een kabinet met Wilders. Dus ik denk dat zij het lastig gaat krijgen vanavond. En ik denk dat Timmermans en Jette, die zullen samen denk ik heel erg duidelijk maken dat zij echt absoluut geen kabinet willen met de PVV over rechts. Dus die gaan daar samen in optrekken. Ik denk dat dat gaat gebeuren. Ik weet het echt niet. Zou je dat adviseren? Ik zou nu wel echt laten zien dat D66 en PvdA allebei niet willen dat er een PVV-kabinet komt, waardoor een strategische stem ook niet uitmaakt. Want beide partijen leiden tot diezelfde uitkomst. Sowieso, dat zeg ik even heel duidelijk, strategisch stemmen nooit doen. Doe waar je zelf invloed op hebt. Je eigen stem uitbrengen. En niet kijken naar wat anderen misschien gaan doen. Leidt altijd tot teleurstelling. Maar uw partij heeft daar nog heel veel profijt van gehad bij de laatste verkiezingen. D66. Ja, maar heb ik toen ook niet om gevraagd. We hadden destijds inderdaad ineens een zetel of 5 meer. En ja, je krijgt de ene keer in 2012 hadden we er 12. En toen hadden we er ook 17 moeten hebben. En in 2021 kregen we er 24. Toen hadden het er weer wat minder moeten zijn. Je ziet, die strategische stem is altijd van invloed. Maar ja, het werkt nooit. Maar je zult het met me eens zijn, Kees. Hè? Pechtold was altijd goed om de polarisatie te zoeken met Wilders. Kaag heeft het vorige keer ook geholpen. Dat Jette, ja, maar toen zocht Wilders een betere, Kaag op, die beter is... beter moet zijn dan Timmermans vanavond in zijn aanval op Wilders. Dat is denk ik waar. En ik denk zelfs dat hij dat ook al heeft laten zien dat hij dat kan. Ik vind het heel bijzonder. Ik heb Rob Jette van dichtbij meegemaakt. We werden al nog zijn start als fractievoorzitter. Toen werd hij een beetje neergezet als te geprept en robot. Ik vind het fantastisch om te zien hoeveel passie en energie hij erin gooit. En ik denk ook echt dat hij een hele geloofwaardige stem is op dit moment tegen een rechtskabinet wat niks wil doen aan klimaat. Maar ook vooruitgang en progressiviteit. Ja, oké. Jullie beide partijen staan er slecht voor. Als we even eerlijk zijn. Hè? Meneer De Vries, wat is de sfeer dan nu bij bijvoorbeeld het CDA of bij D66? Nou ja, dat valt bij het CDA, je zult het gek vinden, eigenlijk wel mee. Want er is wel een zekere realiteitszin dat met een Pieter Omtzigt, met Nieuw Sociaal Contract, met een boer-burgerbeweging, dat ja, Henry speelt eigenlijk een kansloze wedstrijd. Hij doet ook niet mee op het hoofdpodium. Hè. De belangrijke debatten ben je niet aanwezig. Maar wat hij doet, en hij rent zich het vuur uit de sloffen, dat wordt zeer gewaardeerd. En ja, er is veel vertrouwen in de partij, in deze leider. En dus de sfeer is eigenlijk nog redelijk goed. Men accepteert ook van ja, deze keer wordt het niet goed. Men maakt ook de vergelijking met Pechtold in de tijd, die ook met 3 zetels weer moest gaan opbouwen. Ja, en dat ligt er voor het CDA ook te doen. Ja. Meneer Verhoeven, kort bij D66. Is, ik herken dit. Ik vind dat Bontebal gewoon een goede campagne heeft neergezet. Vanuit een hele moeilijke, bijna kansloze positie kon hij vrij de ring in. En dat deed hij als zichzelf. Mooi om te zien. Bij D66 is de sfeer ook niet zo slecht. Natuurlijk gaan wij... Van 24 naar waarschijnlijk 8 zetels. Nou, niet naar 8 zetels. Let maar op. We gaan minimaal in de dubbele cijfers. En ik denk zelfs 12, 13. Maar de sfeer is nog steeds goed. We hadden de hoop al opgegeven. Het gekke is, je kijkt natuurlijk altijd op verschillende manieren naar... Wat is de sfeer? En de laatste weken zie je gewoon dat D66 weer omhoog gaat. En dat we te pakken hebben wat we willen. Namelijk een duidelijk verhaal. Goed staan voor iets wat we heel belangrijk vinden. En dat goed overbrengen. En dat doet Rob Jette goed. Dus de hele partij is eigenlijk best wel blij. Ja. Alleen, ja, natuurlijk weten we dat we niet die 24 zetels gaan halen. Okay. En ja, dat is natuurlijk jammer. Meneer De Vries, even terug naar 2006. U was campagneleider van Balkenende. En u heeft een fragment meegenomen uit die tijd. Laten we maar gewoon even luisteren. Noem mij nou eens 3 voorbeelden van iets dat u de afgelopen jaren gevraagd heeft aan de mensen in Nederland met de allerhoogste inkomens. Maar goed, geef me dan 2 voorbeelden. Geef u mij 1 voorbeeld van iets wat u gevraagd heeft aan mensen met de allerhoogste inkomens. Er zijn ook 1 voorbeeld en ik ben tevreden. Meneer Wester. Ja, u moet het nu echt even zelf doen, hoor. Ik zal... Nee. Wouter Bos tegenover Jan-Peter Balkenende. Meneer De Vries, u stond hier in de coulissen. Wat dacht u op dat moment? Ik dacht, knip, dit wordt een item in het journaal en dit is killing. Nee, ik dacht, laat ik eens niet, u draait en u bent niet eerlijk meenemen dat van ziet je, 2006. Jack, dat ziet je. Maar we hebben vanavond een slotdebat en in een debat kan dus iets misgaan. Het voordeel van dit debat was, het was het RTL-debat en we hadden alleen Bos en Balkenende. Het was een tweestrijd. Afgesproken met RTL, dus dan kun je een fout maken, maar dan haal je de tweestrijd, hou je nog in stand. In 2012 maakte Roemer een fout en Diederik Samson kon meteen in het gat springen. Nou, vanavond hebben we meerdere lijsttrekkers en je weet dus altijd zo'n debat. Ja, je kunt het heel goed voorbereiden, maar iemand kan een debattruc ook hebben goed voorbereid. En dan moet je daar maar wel op weten te reageren. Dus in die zin kunnen momentopnames en korte momenten waarin je onderuit gaat, toch nog de uitslag beïnvloeden. Ja, hoe desastreus was het in dit geval? Het viel mee uiteindelijk, hè? Nou, in dit geval niet, net wat ik zeg. Hè. Ja. Je bent met z'n tweeën, dus niemand anders kan in het gat springen. De tweestrijd bleef in stand en uiteindelijk heeft het CDA in 2006 natuurlijk nadrukkelijk gewonnen. Meneer Verhoeven, want dat lijkt me nu wel pittig. De strijd gaat tussen meer partijen, dus ook minder spreektijd bijvoorbeeld. Ja, absoluut. Maar het gaat om 1 of 2 momenten die de komende uren daarna en de dag van de verkiezingen zelf in de ochtend nog eindeloos herhaald gaan worden. Ja. Dus je moet het geluk hebben. En het geluk speelt een grote rol in campagnes. Naast allerlei andere factoren heb je vooral heel veel niet in de hand. Je moet het geluk hebben dat je op een bepaalde manier de kans krijgt om een punt te maken. Wat er ook nog eens heel goed uitziet. En wat vervolgens heel de tijd herhaald wordt. En dat is een beetje, dat is iets ongrijpbaars. En dat kun je alleen maar, de grote kans erop, bijna Cruyffiaans, kun je alleen maar vergroten door het gewoon zo goed mogelijk te doen. Waardoor de kans dat jij een punt kan maken, dat groter wordt. Dit is dan vanuit het perspectief van de campagnestrategen. Maar er zijn, jullie noemden het beide al, er zijn veel zwevende kiezers nog. We hebben nog een paar seconden, dus kort antwoord. Maar meneer De Vries, waar moet je als zwevende kiezer nou vanavond op letten? Nou ja, wie je aanspreekt en in wie je vertrouwen hebt. Uiteindelijk is natuurlijk authenticiteit en vertrouwen, wat je onderbuik aangeeft, is bepalend ook voor je stem. Want iedereen komt natuurlijk met het beste verhalen over zijn eigen standpunt en eigen doorberekening. Maar wie vertrouw jij je portemonnee toe? Dat is eigenlijk de kern. Meneer Verhoeven? Ja, heel kort. Stem gewoon met je hart. Want strategisch stemmen leidt altijd tot teleurstelling. Duidelijk. Ik dank jullie voor dit gesprek en veel plezier allebei met kijken. Oud-campagneleiders Jack De Vries en Kees Verhoeven. Tot zover Dit is de Dag. Zometeen dan hoort u Kunststof met Frank van der Linden, met een thema-uitzending over polarisatie. 8:30 zijn wij er weer met Langs de Lijn en Opstreken. Met dan voetbal, Gibraltar tegen Nederland. En ook updates van dat NOS-slotdebat. Fijne avond. Dit is de Dag, is een programma van de EO. NPO Radio 1.